الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet, Ali el-Carim Mustafa Emin bu iki zatın telif etmiş olduğu El-Belâğatul Vâdıha Fil Beyâni vel Me'âni vel Bedî' Ma'ad Delil isimli eseri okuyacağız inşallah. Telhis'in yazarı Hatip el-Gazvini belagat ilmi ve onun tabirleri hakkında diyor ki فَاِنَّ عِلْمَ الْبَلَاغَةِ وَتَوَابِعِهَا belagat ilmi ve belagat ilminin tabirleri min ecellil ulumi kadra mertebe bakımından en yüce ilimdir. Ve edakkıha sirra incelik bakımından da en dakik, en çok nükteyi kendinde barındıran ilimdir. İz bihi tu'rahu dakaikul arabiyyeti Arapçanın dakik meseleleri, ince meseleleri bu ilim belagat ilmi vasıtasıyla bilinir. Değil mi? Ve esraruha sırları. Ve tükşefu ve keşfedilir, açılır. An vücuhil i'cazi fi nazmil Kur'an. Kur'an'ın nazmındaki o icaz yollarından da keşfedilir. Estaruha. Kur'an'ın yüzünü bir peçe gibi örtmüş olan o icaz vecihlerini örtmüş olan o perde tül bu ilim sayesinde ne yapılır? Açılır. Altında yatan güzellikler bu ilim vasıtasıyla ne yapılır? Öğrenilmiş olur. Evet. Bu ilimi ulema beyan ilmi, meani ilmi, bedi ilmi diye söylüyorlar. Evet. Üç fenden ibarettir bu ilim. Tamam mı? Üç fenden ibarettir. İlm-i maani, ilm-i beyan ve ilm-i bedi. Evvela biz girmeden bu ilm-i maaniyi bir tarif edelim. Sonra beyanı tarif edelim. Ondan sonra da ilm-i bedi'i bir tarif edelim. Ta'rifu ilm-i maani, maani ilminin tanımı şu. Hüve ilmun yu'rafu bihi ahvalul lafzul arabiyyi elleti biha yutabiku muktadal hali. Hüve meani ilmi ilmun, o bir ilimdir. Yu'rafu bihi, o ilmin vasıtasıyla bilinir. Ahvalul lafzı el arabiyyi, Arapça lafzın halleri. Ama hangi haller? Elleti biha, o haller sebebiyle yutabikul lafzu, o lafız mutabık oluyor. Neye? Muktazal hali, muktazayı hale. Lafzın muktazayı hale mutabakatının meydana geldiği haller kendisinde bilindiği ilme meani ilmidir. Yani sen onları bildiğin zaman da o halleri bildiğin zaman da müsned-i ileyin halleri, müsnedin halleri, efendim ahval mutalikati fiil, kasırlı mı olacak, kasırsız mı olacak, atıflı mı olacak, atıfsız mı olacak? Bunlar hep maani ilminde bilinir. Maani ilmi 8 baptır. Tamam mı? Maani ilmi kaç bab? 8 bab. Ahvalul isnadil haberi. Haberi isnadın halleri var. Ahvalul müsnedi ileyhi. Müsnedi ileyhin halleri var. Ahvalul müsnedi, müsnedin halleri var. Ahvalu mutaallikatil fi'li, fiilin mamullerinin halleri var. El kasru, kasır. El inşa'u, inşa. İsnad-ı inşa'i yani. Fasıl, vasıl. Bir de son olarak icaz. İtnab, müsavat. Beyan ilmi. El-Belâgat'ta da görmüştük bunları. Şimdi biliyorsunuz artık. Beyan ilminin tarifi huve ilmun yu'rafu bihi, o ilim sayesinde bilinir. İradul ma'nel vahidi, tek olan mananın getirilmesi. Bi turukin muhtelifetin, muhtelif yollarla getirilmesi bilinir. Fi vuzuhi delaleti aleyhi, o manaya delaletin açıklığında farklı farklı yollar, mecazla, kinayeyle, teşbihle, istiareyle getirilebilmesi kendisinde öğrenilen ilimde beyan ilmidir. Üçüncüsü nedir? Bedi ilmi. Bedi. Huve ilmun yu'rafu bihi vucuhu tahsinil kelami. Kelamı güzelleştirme yolları kendisinde bilinen ilimdir. Bu da neden sonra? Ba'de riayetil mutabakati. Muktezayla mutabakat gerçekleştikten sonra, tamam mı? Ve vuduhi delaleti. Ve delaleti de vadih olduktan sonra, manaya delaleti açık olacak. Manaya delalet edemiyor. Sen yanlış mecaz kullandın, yanlış teşbih yaptın, değil mi? Ondan sonra da diyorsun ki bak bunda ilm-i bedi'den şu var. İlm-i bedi'den o süsleme sanatıdır. Bir, manaya delaleti vadih olacak, muktezai hale mutabık olacak. Ondan sonra kelamı güzelleştirme yönleri ne yapılacak? Ortaya konulacak. Bu da ikiye ayrılıyor. Muhassinat-ı maneviye, muhassinat-ı lafziye. Peki, şimdi geçelim Musannif Hazretleri'nin mukaddimesine. Bismillahirrahmanirrahim. Bak şurada bir şema yapmış mesela bak. İlmül belagati, üç fen. İlmül beyan, ilmül meani, ilmül bedi'. Gördünüz mü şema var. İlm-i beyan deyince bak ne yapıyor o da? Teşbih, bir. Hakikat, mecaz, kinaye. Üç ayrıya bak. Teşbih, teşbih-i temsil. Et-teşbih-i dımni, et-teşbih-i maklub. Hakikat, mecaz bölümü altında ne incelenecek? El-mecaz-i lugavi, el-istiara, el-mecaz-i mürsel, el-mecaz-i akli. Ondan sonra bakıyorsun bak. İlmül meani, el inşa vel haber. Değil mi? Bak, haberin kısımları, inşa talebi, inşa gayrı talebi, ondan sonra kasır, kasr-ı hakiki, kasr-ı izafi, fasıl vasıl, atıf yapmak, atıf yapmamak, icaz, itnap, musavat, bunlar. İlm-ü bedi deyince de onun tahtında el-muhassinatul lafziyye, el-muhassinatul maneviyye. El-muhassinatul lafziye deyince cinas, iktibas, seca, değil mi? Es-sec'u, seci'a. Bunda iktibas, cinas. El-muhassinatul maneviye, bunda ne var? Tevriye, tıbak, mukabele, hüsnü ta'lil, tekidül met bima yüşbir zem, üslubul hakim. Bunları o küçük belagat kitabında da ne yaptık hep? Bunları gördük yani. Birer örnek de olsa görürdük. Peki, Bismillahirrahmanirrahim. Sizin kitaplarda yok mu bu şamalar? Elhamdülillah. Allah hamdolsun. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve men valahu. Vala, yuvali muvala. Ona dost olanlar. Değil mi? Onun dostlarına da salatu selam. Ve ba'd. فهذا كتاب وضعناه في البلاغه فهذا bu kitabun bir kitaptır وضعنا koyduk yaptık hu onu fil belagati fi ilm el belagati belagat ilmi hakkında ortaya koyduğumuz bir kitaptır ittecehna ve ittecehna fihi bu belagat kitabında fi hadzal kitabi yöneldik kesiran ilel edebi. Edebiyattan birçok şeyi hedefledik yani. Onlara yöneldik. Onlar hakkında bilgiler sunmayı amaçladık. Niçin böyle yaptık? Raca en yecteliye ettullabu. Efendim raca ümit. Var olduğumuz, ümit ettiğimiz için en yecteliye ettullabu. Talebelere keşf olsun. Talebeler anlasın fihi bu kitapta neyi görsünler? Talebelere zahir olsun yani en yazhara zuhur etsin. Açığa çıksın yani. Anlaşılır hale gelsin. Ettulab. Talebeler keşfetsin yani. En yekteşife ettulab. Talebeler keşfetsin fihi bu kitapta neyi? Mehasinel arabiyeti. Arapçanın güzelliklerini ne yapsın? celi bir halde, açık seçik bir şekilde talebelere Arapçanın güzelliklerini ne yapsın? Ortaya çıksın. وَيَلْمَحُوا مَا فِي أَسَانِيبِهَا وَيَلْمَحُوا İşaret etmek mi? Evet. Ve böylece kavrasınlar. وَيَلْمَحُوا böylece kavrasınlar, fark etsinler. مَا فِي أَسَانِيبِهَا Arapçanın üsluplarında olanı. Ma olur da min olmaz mı? Arapçanın üsluplarında olan şey nedir? Min celalin ve cemalin. Onun büyüklüğü, onun güzelliği. Tamam mı? Bunlar da ne yapsın? Fark etsin. Ve yedrusu. Ve görsünler. Ders yapsınlar, anlasınlar. Min efaninil kavli ve durubit ta'bir. Tabir nevilerini, çeşitlerini, sözün şekillerinden her birini de ne yapsınlar? Araştırsınlar, anlasınlar, öğrensinler. Ma yehebu lehum onlara verilmiş olan. Ma o şey ki yehebu hibe oluyor, lehum onlara. Onlara hibe ediyor yani. Tamam mı? Evet. Ma yehebu hibe edecek lehum onlara. Ni'metü zevki selim. Zevki selim nimetinin kendilerine bahşedeceği kadar yani. Ne kadar? Ma yehebu lehum. Onlara hibe edeceği kadar, vereceği kadar. Ni'metü zevki selim. Sağlam duyu organı nimetinin kendilerine hibe edeceği kadar. Ne kadar bahşedecek? O kadarla ne yapsınlar? İfade şekilleri ve söz sanatlarını öğrensinler. Ve yürebbi fihim. Ve geliştirecek fihim onlarda. Ve yürebbi ve geliştirecek, büyütecek fihim onların içerisinde neyi? Meleketen nakdis sahih eleştirme yeteneğini onlara arttıracak ve onlara zevk-i selim nimetini bahşedecek. Öyle yapalım onu o zaman. Nimete yapalım onu. Bir dakika. Teyze adım önce. He? Ben de teyze adım. Öyle mi? Aha. Meful mu yaptı? Daha güzel oldu. Nimete yaptı. Tamam. O daha güzeldir. Tamam. Bende yok. Hareket yok orada da. Şimdi söz ifade tarzları, ifade çeşitlerini öğrensinler efendim ve Arapçanın üslubunda anlatım tarzındaki büyüklük ve güzellikleri kavrasınlar diye. Ne kadar? Ma yehebu lehum. Onlara bahşedeceği kadar. Ma o miktar ki yehebu bahşedecek. Bu kitap lehum onlara neyi bahşedecek? Neyi kazandıracak yani? Ni'meten zevki selim. Zevk-i selim nimetini bahşedecek. Tamam mı? Ve yurabbi fihim ve onlara kazandıracak. Meleketen nakdis sahih eleştirme yeteneğini de onlara ne yapacak? Kazandıracak yani. Kazandırdığı ölçüde ne yapsınlar? Öğrensinler, görsünler. Ve emeluna bizim emelimiz, arzumuz en yeküne olması li amelina hada şu amelimiz için olmasıdır. Şe'nun bir şan, bir durum, bir hal olsun. Fi ihya'il edebi. Edebiyatı canlandırmada da bir rolü olmasıdır. Yani bizim amacımız, bu kitabı yazmaktaki amacımız bir katkı olsun yani. Edebiyat ilimlerini diriltilmesinde, canlandırılmasında bir efendim katkısı olmasıdır. Daha ve tevcihi ezhanil muallimine ve tullabi. Öğrenci ve öğretmenlerin zihinlerini de yönlendirmede bir rolü olsun. İlâ hâzî tarîkati bu yönteme elletî ibtekernâhâ biz onu icat ettik, ortaya koyduk. Fî dirâsetil belâgat. Belâgat ilminin öğrenilmesinde keşfettiğimiz, ortaya çıkarttığımız bu yönteme öğrenci ve talebelerin zihinlerini yönlendirme ve edebiyat ilimlerinin canlandırılmasında bir rolü olmasıdır yani. Bu amelimizin, bu işimizin bir etkisinin, bir rolünün olmasıdır. Bizim amacımız, emelimiz budur. وَلَعَلَّنَا Umulur ki bizler nekûnü oluruz kad vuffiqna. Cenab-ı Allah tarafından başarıya ulaştırılmış oluruz. اِلَا مَا قَصَدْنَا اِلَيْهِ Kastettiğimiz şeye Cenab-ı Allah tarafından tevfik edilmiş, ulaştırılmış oluruz. وَاللّٰهُ خَيْرُ مُسْتَعَانِ Cenab-ı Allah yardım istenilenin en hayırlısıdır. Evet. Mukaddime, el-fesaha, el-belaga, el-üslub. Şimdi bu mukaddimede, هذه مقدمة, bu bir mukaddime tabi. Mukaddimetül fesahati, el-belaga, el-üslub. Fesahat, belagat ve üslub hakkında bir mukaddime. El-fesahatu, fesahat nedir? El-zuhuru vel-beyan. Zahir olmak, açığa çıkmak. Beyin olmak yani. Açık olmak demek. Tekul. Tekulul Arabu veya tekul ente. Tekulul Arabu. Arap der veya tekul ente. Sen şöyle dersin. Efsaha subhu. İza zahra. Sabah zahir olduğu zaman da efsaha subhu. Efsaha yani zahra. Bana. Es subhu. Vel kelamul fasihu. Fasih kelam demek ne demektir? مَا كَانَ وَاضِحَ الْمَعْنَى سَهْلَ اللَّوْضِ جَيِّدَ السَّبْكِ Fasih kelam bu tanım. مَا كَانَ Yani الْكَلَامُ الَّذ۪ي كَانَ وَاضِحَ الْمَعْنَى Manası vadıh, açık. سَهْلَ اللَّوْضِ Lafzı kolay. Kolay telaffuz ediliyor. جَيِّدَ السَّبْكِ Dökümü güzel. Yani da'fı telif yok kendisinde. Her lafız olması gereken yerde. Fasih kelam demek manası açık, lafzı kolay, sarfi ve nahvi kurallara kendisine riayet edilmiş olan kelam demektir. وَلِهَذَا وَجَبَ أَنْ تَكُونَ كُلُّ كَلِمَةٍ ف۪يهِ Yani fil kelamil fasih. Fasih kelamda her kelimenin olması vaciptir. جَارِيَةً عَلَى الْقِيَاسِ الصَّرْف۪يهِ Sarfi kurallara, sarf ilminde konulmuş olan kaidelere uyumlu olması. Beyyineten fi ma'naha, manası beyin, açık. Mefhumeten, anlaşılır. Azbeten, tatlı. Seliseten, akıcı. Dil takılmayacak onu telaffuz ederken. Manası anlaşılır olacak. Tamam mı? Manası beyin olacak. Sarfi kurallara uyumlu olacak, sarf kurallarına uyumlu olması, manası açık, takit bulunmamalı, anlaşılır olmalı, tatlı lafızlar olması lazım, güzel lafızlar, kulağı tırmalamayacak ve akıcı. Yani dil onları söylerken ne yapmayacak? Takılmayacak yani. Anlaşıldı? Evet, bak ne diyor bir numara? فَقَوْلُ الْمُتَنَبِّ مِنَ الطَّوِيلِ Tavilden yani bu şiir. فَلَا يُبْرَمُ الْأَمْرُ الَّذ۪ي هُوَ حَالِلُ وَلَا يُحْلَلُ الْأَمْرُ الَّذ۪ي هُوَ يُبْرِمُ هُوَ مُبْرِمُ İki türlü var. Tamam. O lillezî değil, ellezîdir. فَلَا يُبْرَمُ الْأَمْرُ الَّذ۪ي هُوَ حَالِلُ وَلَا يُحْلَلُ الْأَمْرُ الَّذ۪ي هُوَ يُبْرِمُ Evet, mütenebbi bir tane meli medhediyor yani övüyor onu, tamam mı? Diyor ki fela yubram. Şimdi bu fela yubramına birçok mana var. Ebreme lifi büktü demek, ahkemehu demek, kesin hüküm verdi. Tamam, muhkem kıldı bir şeyi, sağlam kıldı. Bir de lifi büktü, ipi büktü. Tamam mı? Bu manada fela yubramul emru. Bir iş kesin olarak kararlaştırılamaz. اَلَّذ۪ي هُوَ حَالِلُ اَلَّذ۪ي öyle bir iş ki هُوَ حَالِلُ O onu kesin çözer. Nakıd yani. Onu bozar, çözer. Tamam mı? O ne yapılamaz? Düğümlenemez yani artık. Onu kimse düğümleyemez. Onu kimse bağlayamaz yani. O bir şeyi çözdü mü? Çözdü. O daha düğümlenemez. وَلَا يُحْلَلُ Çözümlenemez. El emru lezi huve yubrim. O bir şeyi ibram etti mi? Çözdü mü? kesin bir hüküm verdi mi, onu da artık kimse gelip ne yapamaz? Artık onun karar verdiği bir şeyi, onun hükmettiği bir şeyi de kimse nakzedemez yani. Bozulamaz yani. Şimdi burada haliluya nakız manası veriyorlar. Şöyle oluyordu. فَلَا يُبْرَمُ الْاَمْرُ الَّذِي هُوَ نَاقِدٌ وَلَا يُنْقَدُوا الْاَمْرُ الَّذِي هُوَ يُبْرِمُ. O bir şeye hükmetti, karar verdi, bir şeyi bağladı mı o kararı? Aa tamam, o daha ne yapılamaz? Çözülemez yani. Bunu kimse ne yapamaz? Ortadan kaldıramaz. Ama bir şeyi de bu çözdü mü? Halletti mi? Onu da kimse ne yapamaz? Daha değiştiremez yani. Değiştirilemez. Değiştirilemez, mübrem olur yani. Mübrem. Kesinleştirilmiş artık, değişmez. Hani kazayı muallak, kazayı mübrem var ya. Kesinleştirilmiş o, daha onu kimse. Tabi bize manası o kadar lazım değil. Bu şiir ne diyoruz? Gayru fasihin. Fasih değildir. لِيَنَّ اُشْتَمَلَ عَلَى كَلِمَتَيْنِ غَيْرِ جَارِيَتَيْنِ عَلَى الْقِيَاسِ الصَّرْفِ. Sarf kurallarına uymayan iki tane kelime var. وَهُمَ حَالِلُ وَيُحْلَلُ. حَالِلُ يُحْلَلُ kelimeleri. فَاِنَّ الْقِيَاسِ الصَّرْفِيَ حَالٌ وَيُحَلُّ بِالْاِدْغَامِ. Anlaşıldı? وَاِنَّمَا تَكُونُ الْكَلِمَةُ كَذَٰلِكَ. Kelime bu şekilde olur. Yani cariyeten alel kıyası sarfi beyineten fi ma'naha mefhumeten azbeten, değil mi? Seliseten olur. اِذَا كَانَتْ مَأْلُوفَةَ الْاِسْتِعْمَالِ. İstimali alışıla gelmiş olursa beynen nabihine. Beynen nabihine. İşte kemale ermiş, olgunluğu yakalamış kimseler. Kimlerden? Minel küttabi ve şuarai. Avam tabakası değil ha. Katiplerden, şairlerden, tamam mı? Böyle mahir olanların arasında melufetel istimal olduğunda olur. Yani bir kelime katipler ve şairler arasında alışılagelmiş kullanılıyorsa, tamam, o kelime nedir? El kelimetül fasihatu. O fasih kelime. Lennaha, çünkü lennaha dil kelime lem tetedavelha, onu alıp dolaştırmaz el sinetühüm, onların dilleri alıp dolaştırmaz. وَلَمْ تَجْرِي بِهَا اَقْلَامُهُمْ. Onların kalemleri vakı olmaz, o kelimeleri yazmaz. اِلَّا لِمَكَانِهَا. İlla لِمَكَانِهَا, mekan mastar midir yani? İlla لِمَكَانِهَا, illa لِكَوْنِهَا, ancak olduğundan dolayı. مِنَ الْحُسْنِ, güzelliği kendisinde bulundurduğunda onların dilleri onu dolaştırır ve kalemleri o kelimeleri yazar. Bistikmaliha, tam manasıyla, kemaliyle olduğunda, kemaliyle aldığında neyi? Cemi'a ma tekaddeme min nu'util cevdeti ve sıfatil cemali. Güzellik niteliklerini, güzellik sıfatlarını, arkada geçmiş olan o güzellik niteliklerini, sıfatlarını, özelliklerini kemaliyle alıp güzel olduğunda ancak onların dilleri o kelimeleri telaffuz eder ve kalemleri o kelimeleri yazar. Yani vâdahal mana, sehlel lafız, ceyde sebk olursa, anlıyor musun? Ve sarf kurallarına uyumlu, manası açık, tatlı, anlaşılır, akıcı olursa, o zaman onu ne yapar? Küttab ve şuara dillerinde kullanır, yazılarında, yoksa ne yapmazlar? Kullanmazlar. Anlaşıldı. Ve zevku selimu, sağlam duyu, tat duyusu yani, tad alma. Ve zevku selimu huvel umdetu. O umdedir, temeldir. Fi ma'rifeti husnil kelimati ve selasetiha. Kelimelerin akıcılığı ve güzelliğini bilmekte. Daha ve temyizi ma fiha min vucuhil beşaati ve mazahiril istikrahi. Çirkin görülme çirkin görülme, çirkin görülmenin zuhur etmelerini, yansımalarını ve çirkinlik yönlerini ayırmakta temel zevk-i selimdir. Zevk-i selim varsa der ki şu seliz, az, tatlı, hoş, ceyit bir lafızdır. Şu da işitilmesi çirkin, nefis, ondan iğreniyor, hoşuna gitmiyor der. Kulağı sağlamsa, dili sağlamsa. Anlaşıldı? لِيَنَّ الْاَلْفَاظَ Çünkü lafızlar اَسْوَاتُ Lafızlar nedir? Seslerdir. Senin de zevk-i selimin, kulağındaki zevk, dilindeki zevk duruyorsa, sağlamsa selaseti, hüsnü tespit eder. Beşaati de tespit edersin. Tespit edersin. İstikra görünümünü de ne yaparsın? Hemen der ki ya bu kelime müstekrehtir. Bu kelime çok çirkin, iğrenç bir kelimedir. Kulağımıza hı dedi mi? Bu çok kötü. Değil mi? Tekeketüm dedi mi? Nasıl bu kelime? İşte ma'tüm desene. Değil mi? İşte ma'tüm desene. İtlahamme dedi mi? Güzeldi. Tabi bu, burada da aslında temel kriter biz değiliz. Yani Arap'ın kulağı, Arap'ın dili. Onlar da yani zevk, onlar zevk-i selimiyle bunu ne yapıyorlar? Tespit etmiş oluyorlar. Fellezi o kimse ki yatrabu neşelenir, hoşuna gider. Li savtil bülbüli bülbülün sesinden dolayı neşelenen kimse ve yenfiru ve nefret eder, iğrenir. Min asvatil bumi vel gırbani min asvatil bumi baykuş seslerinden vel gırbani gırban gırap gargaların seslerinden ve baykuşun seslerinden nefret eden kimse bülbül sesinden dolayı da neşelenen bir kimse yembu iğrenir. Neyden? Yembu iğrenir. Sem'uhu onun kulağı, onun işitmesi iğrenir. Anil kelime, kelimeden ne yapar? İğrenir. Ne vakitte? İdâ kânet garibeten mütenâfiratel hurufi. Harfleri birbirine mütenafir, kendisinde tenafuru huruf bulunan ve garip kelimeler duyduğu zaman da kulağı ne yapar? Ya nasıl kelimeler? Ne çirkin kelimeler, ne kadar zor der bunu isterim. Çünkü bir kulak ki bülbül sesini duyduğunda neşeleniyorsa, garga sesini duyduğu zaman da iğreniyorsa demek ki o kulak sağlam demektir. O kulak garip bir kelime, mütenafirül huruf olan bir kelimeyi duyduğu zaman ne yapar? Bunu tespit eder, ondan iraz eder, çekinir yani. Tamam. Tenafuru huruf ne? Tenafurul hurufi vasfun fil kelime yucibu sikaleha yucibu hadir bu sikaleha ala sem'i ve su'ubeti edaiye bil lisani dile telaffuz zorluğu kulağa da ağırlık veren bir niteliktir. Yani kelimede bir nitelik var, bir özellik var ki o kulağa ağır geliyor, kulak onu duymak istemiyor, kulağa çarpıyor, kulağı tırmalıyor. Dil de onu telaffuz etmekte ne yapıyor? Zorlanıyor yani. Anlaşıldı mı? Evet. Vela dâbita bir kaide kuralı yoktur. Lima'rifeti sikali ve su'ubeti zorluk ve ağırlığı tespit etmek, anlamak için bir kural yoktur. Siva zevki selimil mukteseb bin nazari fi kelamil bulagay ve mumaraseti esalibihim. Arapların beliğlerin üsluplarına çalışmak ve beliğ kimselerin kelamını incelemekle elde edilen zevk-i selimin dışında bir ölçüt yoktur. Ancak onunla bilinebilir. Anlaşıldı? Ela tera. Görmez misin ki? Enne kelimetey el müzne ve dime. Müzne kelimesi ve dime kelimelerine bak. El müzne ve dime kelimeler. Bu müzne ve dime ne içindir? Lissahabetil mumtırati. Yağmur yüklü bulut için söyleniyor. Müzne. Minel müzneti. Mined dimeti. Tamam. Kiltahuma bunların her ikisi sehletün. sehildir, kolaydır. Azbetün, azbetün, tatlıdır. Bak, müzne, dime, gayet hoş. Yeskünü ileyhe sem'u, kulak onda sükunet bulur. Değil mi? Kulağın hoşuna gider, rahatlar. Bi hilafi kelimetil bu'aqi, bu'aq kelimesi ise bunun aksine. Elleti fi ma'nahuma, fi ma'na el müzne ve dim, dime ve müzne. Yağmur yüklü bulut manasında olan bu'aq kelimesi böyle değildir. Fe inneha kabihatun, çirkindir. Tesukkul âzen, kulaklara vurur. Kulağa vurur, nasıl diyelim ona? Kulağı tırmalar. Tamam, kulağı tırmalar yani. Ve emsalu zâlike kesîrun fî mufradâtil lugâ. Evet, lügat kitaplarında bunların örnekleri çoktur. Testatî'u, takdiru, kadir olursun. En tudrikahu, en tudrikahu, bunu idrak etmeye kadir olursun. Bi zevkike esselim, selim zevkinle bunları ne yaparsın? Anlayabilirsin. Şimdi burada kalalım, bir girmiş olduk, bir giriş yapmış olduk abone.